Cümlemiz mübarek olsun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şimdi Ramazan'ın son cumasına geldik bugün. Son cumasını yaşıyoruz. Ondan sonra artık bundan sonraki cuma bayrama isabet edecek. Onun için ben bu konuşmamda size Ramazan'la ilgili bir takım önemli şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bir, sevgili dinleyiciler, Ramazan'ı yaşadık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, Ramazan'ın evveli rahmettir, ortası mağfirettir, sonu cehennemden azat olmaktır. Cehenneme düşmemek konusunda Allah'ın kendisini bağışlaması, cehennemden kurtarmasıdır deniliyor. Şimdi bizim Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bu hususlara dikkat etmemiz ve kendimize bir dönüp bakmamız lazım. Ramazan'ın büyük bir kısmı geçti. Ramazan'ın ilk başı rahmetti. Yani Allah'ın rahmeti cüşe geldi. Rahmetine daldık. Rahmeti içinde yaşadık. Heyecan içinde ibadetler yaptık. Oruçlarımızı tutuyoruz, teravihlerimizi kılıyoruz, Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, tesbihler çekiyoruz, ziyafetler, iftarlar veriyoruz, sadakalar veriyoruz, zekatımızı veriyoruz. Yani her türlü ibadeti yapıyoruz. Ve Peygamber Efendimiz'in tavsiye etmiş olduğu bir şekilde hayatımızı geçirmeye çalışıyoruz. Rahmete erecek bir durumda yaşadık mı? Bir. İkincisi, Allah'ın mağfiretine mazhar olacak şekilde davrandık mı? Yani mağfireti ne demek? Kulların suçları vardır. Bilerek, bilmeyerek işlemiş oldukları suçlar var. Bu suçların mağfiret edilmesi, yani affedilmesi, silinmesi, örtülmesi, gösterilmemesi, hesaba girmemesi, hesapta düşülmesi. Bu husus mağfiret olunmak. Acaba tahakkuk etti mi? Ve sonunda Allah-u Teala Hazretleri bizi affetti de artık sizi cehennemden azat ettim, cehenneme girmeyeceksiniz dedi mi? Bu çok önemli. Bu hususu kendi kendimize sormalıyız. Acaba ben bunları kazanabilecek şekilde Ramazan'ı geçirdim. Tabii insan Allah'ın rahmetine erip ermediğini bilemez. Allah'ın kendisi hakkında ne hüküm verdiğini bilemez. Ama yine de hayatının nasıl cereyan ettiğini bilir ve yaptığı şeylerin iyi mi kötü mü olduğunu bilir. Ne kadar gayret gösterse Allah'a ibadette yetmeyeceğini, o dergaha ne kadar güzel ibadet yapılsa gene de layık olmayacağını bilir. Tabi Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya mabud der. Yani seni tenzih ederiz, sana tesbih ederiz ey ilahımız, Rabbimiz, Mevlamız, sana hakkıyla ibadet edemedik der. Ama yine de insan ibadet yolunda olmuşsa, yani karınca kararınca ya Rabbi elimden geldiğince aklımı kullanarak, acizliğime rağmen bütün gücümü kullanarak emirlerimi tutmaya çalıştım, yasaklarından kaçınmaya çalıştım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymaya çalıştım, tavsiye edilen ibadetleri yaptım, camilere gittim, hocaları dinledim, tavsiye edilen bütün şeylere riayet ettim elimden geldiğince. Tabii yine kusurum vardır, her dem hatadır kârımız diyor. Kâr iş demek eski dilde. İşimiz her zaman hata etmektir. Yani iyi bir şey yapmak istediğimiz zaman dahi çok hatalarımız olur. Hatalarım vardır, beni affet ya Rabbi diye boyun bükeriz. Ama hiç olmasa biliriz ki yani elimizden geldiğince Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda gittik. Fakat bir de insan düşünür, bakar kendisine, ya namaza gidemedim, cumaları kaçırdım, bazı günler oruç tutamadım, teravihe hiç gitmiyorum, şöyle oldu, böyle oldu, zekatımı vermedim, Ramazan'dan önceki durumla, Ramazan'ın içindeki durumda büyük değişiklik olmadı. Camilere herkes gidiyorlar, mahallede herkeste bir değişme var, bir nurluluk, bir canlılık var. Ben böyle ayak uyduramadım diye insan kendisi bilir kendisinin hatalı olduğunu, gevşek olduğunu, tembel olduğunu, nefsinin kendisine oyun ettiğini, bastırdığını, şeytanın kendisini kandırdığını, Ramazan'da yapmaması gereken işleri gene yaptığını filan düşünür. Efendim bilir. İşte böyle durumlar varsa, efendim sevgili dinleyiciler, böyle bir durum varsa bir hususu size mutlaka çok iyi hatırlatmam gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan geçip de Ramazan'ın feyzinden, bereketinden bir insan istifade edememişse o şakidir buyuruyor. Şakî yani Allah'ın verdiği efendim nimetlere erememiş, Allah'ın dünyada ahirette sağladığı mutluluğa kavuşamamış, efendim cehennemlik demek yani eşkıya demek, şakî demek, daha da yol kesen manasına gelmiyor. Cennete girmek mutluluğunu yakalayamamış, cehenneme atılacak insan demektir. Bu çok büyük bir mahrumiyettir. Gerçekten Ramazan gelip geçtiği halde istifade edememişse insan, müthiş bir durumdur bu. Buna oturup bir çare bulmak lazım diye insanın kendi kendisi hakkında acı acı kesin kesin düşünmesi lazım. Yani böyle bir ay geldi geçti, bütün insanlar efendim nice sevaplar kazandılar. Ben niye böyleyim diye kendisine bir soru sorması lazım. Diyor ki Allahu Teala Hazretleri bir hadis-i şerifte, ne güzel bir soru. Bu kendi kendisine herkesin sorması gereken bir soru. İbn-i Adem, ey Ademoğlu, unzur ila nefsike. Kendi nefsine şöyle bir bak, kendine bir bak. Ve ila cemi'i halki, bütün başka mahlukata da bak. Eğer fe in vecette ahaden e'azze alece min nefsike fasrif kerameteke ileyhi. Yani sen kendine, senin kendinden daha kıymetli bir başka varlık gözüne çarptıysa, evet kendine ikram etme, ona ikram et. Ama ve illa fe ekrim nefseke, kendin kendine hoş geliyorsan, tabii insan kendi canını sever, kendisini kurtarmak ister, kendisi rahat etmek ister. Herkes nefsi, nefsi diye kendi canı için çalışıyor dünyada, ahirette. Efendim para kazanmak öyle, diğer şeyler, güzel şeyleri almak için yarış, efendim kapışma öyle. Evet, insanın kendisi için kıymetliyse, o halde insanın kendisine ikram etmesi lazım, kendisine acıması lazım, kendisi için bir şeyler yapması lazım. Bu nasıl olacak? Efendim fe ekrim nefseke bi tevbeti vel amelis salih. Yani tevbe ederek kendini kurtar, kendine acı, kendini tehlikeli durumdan kenara çıkart. Ve ameli salih işleyerek, yani sevaplı, ibadetli, güzel şeyler yaparak efendim nefsini tentik etmiş ol. Nefsini selamete çıkarmış ol. Allah'ın mükafatına ermiş ol. Bu çok önemli bir nokta. Yani eğer sen Ramazan gibi efendim bir ayda kendini toparlayamamışsan, senin halin ne olacak diye insan kendisine sormalı. Yani bu soruyu ciddi olarak sormalı. Bu gidişin sonu, bu günahkar gidişin sonu bilmem nereye varacak diye insan sormalı. Yani bu Ramazan'da olmadı. Ramazan büyük bir fırsat idi. Ramazan'ın manevi bakımdan öteki aylardan çok büyük farkı var. Cennetin kapıları açılıyor, cehennemin kapıları kapanıyor. Göğün kapıları açılıyor, dualar kabul oluyor. Efendim şeytanlar bağlanıyor, insanın günah işleme şeyi efendim azalıyor. İnsanı günaha sürükleyecek güçlerde zayıflama meydana getirtiliyor. Hayır işleme tarafı efendim kuvvetleniyor. Şimdi bu kadar ortam güzel insan olmaya doğru ayarlanmışken, ilahi bir şeyle, hikmetle ve çok büyük bir ikram olarak ortam hazırlanmış. Yani kulların doğru yolu bulabilsinler, tevbe edebilsinler, iyi insan olabilsinler, iradelerini terbiye edebilsinler, faziletleri kazanabilsinler, efendim insan-ı kamil olmayı başarabilsinler diye Allah ortam hazırlıyor, zaman hazırlıyor, şartları hazırlıyor ve müminler bu ortamın içine girdiği zaman ortamın tabii şartları dolayısıyla herkes kolaylıkla efendim ibadete, taate düşüyor. Bunu gözlerimizde görmedik mi Ramazan'da? Yani herkes, yani hiç tahmin edilmeyen insanlar bile, ah bakıyorsunuz oruç tutuyor, Allah Allah, bizim komşu hiç ummazdım oruç tuttu, camiye geldi diyoruz, camiler doluyor, eskiden dolu olmayan camiler doluyor. Biraz geç kalıp gittiğiniz zaman son cemaat yerinde bile yer bulamıyorsunuz efendim. Tabii bundan memnun oluyor insan, camiler doluyor, Demek ki herkes rağbet ediyor hayırlara. Neden? Çünkü şartlar kolay. Yani şartlar hazırlanmış Allah tarafından bilerek, efendim hikmetli olarak hazırlanmış ve insanlar böylece doğru bir yola girebiliyorlar. Şimdi bu çok güzel bir şey. Allahu Teala Hazretlerinin rahmetinin eseri. Allahu Teala Hazretleri senenin akışını, zamanın akışını olağanüstü değişikliklerle bir başka tarafa çeviriyor ve insanlar alışkanlık belasıyla efendim böyle bir geldi, böyle gider diyerek battı balık yan gider diye bir sözü var biliyorsunuz, halk arasında halkın söylediği bir söz var. Yani olan oldu, bir kere alışmışız. Böyle olmuyor. Allah alışkanlığı kırıyor. Ortamı değiştiriyor, şartları değiştiriyor. Bakıyorsunuz en kötü insanın bile iyi insan olması için bir güzel ortam meydana gelmiş, efendim şartlar müsaitleşmiş. Tamam. Ve şimdi Allah'ın bu kadar kolaylamasına, çevrenin bu kadar güzel olmasına karşılık sen hala kendini toparlayamamışsan bu gidişin sonu felaket demektir. Bunun arkası felaket demektir. Hem dünyada hem ahirette büyük bir felaket işaretidir bu. Onun için iki elini şakaklarına dayayıp başını iki eline alıp bunun şeyini sormam lazım. Ya ben nefsime acımıyor muyum? Benim canımın kıymeti yok mu? Ben kendimi düşünmeyecek miyim? Efendim ben müminim. Ahirete inanıyorum. Ahirette hesaba inanıyorum. İyilerin cennete gireceğini biliyorum. Cennet gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hayal edemeyeceği güzelliklerle dolu ve bu güzellikler ebedi. Ve bütün güzel insanlar cennette, bütün sevdiklerimiz cennette, efendim peygamberler, evliyalar, efendim salihler, efendim meşhur, mübarek insanlar cennette. Bütün nimetler cennette. Oraya girmek lazım, orayı kaçırmamak lazım. Bütün azaplar da cehennemde korkuyorlar. Korkunç ızdıraplar ve cehenneme efendim düşen insan, bir defa düşen insan, biz hesabını yaptık. Çünkü hadis-i şeriflerde bazı ipuçları var. Tabi biliyorsunuz ilk soru şu, yani insan mümin olur da cehenneme girer mi? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kim la ilahe illallah derse cennete girecek. Evet, bütün müminler cennete girecek ama nasıl girecek? Cehenneme girip de cennete girenler de olacak. Neden? Dünyada günah işlemiştir, haram yemiştir, suçları vardır, cezasını çekmesi lazımdır. La ilahe illallah diyen bir insan olduğu halde cehenneme girecek. Şimdi cehenneme girince bir insan ne kadar kalır bir Müslüman? Bu hususta bir hadis-i şerif var, benim zihnime takıldı. Ben de oturdum, hesabını yaptım. Bu işin size de kısaca şöyle anlatayım sevgili dinleyiciler. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ey müminler cehenneme düşmemeye çalışın. Çünkü cehenneme suçunuz günahınız dolayısıyla bir düşerseniz ahkaben orada kalacaksınız. Ahkaben yani hukuklarca demek. Hukuk da Arapların bir zaman birimi, yani bir ömür kadar olan zamana hukuk diyorlar. Ahkaben yani 80 küsur sene demek. 80 küsur senelerce kalacaksınız demek. Senelerce, hukuklarca yani çoğul. Şimdi bu en aşağı 3 tane 80 küsur senedir veya daha fazladır. Çok daha fazla olabilir. Şimdi en aşağısını hesaplayacak olursak 3 kere 8, 24 efendim küsuratı da var. 240-250 sene bir kere cehenneme düşen yanacak. 250 sene az bir zaman değil biliyorsunuz, insanın ömrü ortalama ömrü ne kadar, cehennemde ne kadar yanacak. Ama daha büyük bir felaket var, daha müthiş bir tüler ürpertici bir gerçek var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki ve inne yevmena inde rabbike ke elfi senetim mimma te'uddun. Yani dünyada tabi gece gündüz zamanı dünyanın dönüşüyle ilgili bir olay. Ahirette dünyadan başka bir zaman var. Tabi o zamanda bir gün ne kadar? Ke elfi senetim mimma te'uddun. Sizin saydığınız 1000 yıl kadar, oranın ahiretin bir günü sizin bugünkü hesaplarınızla dünyada 1000 yıl dediğiniz zaman kadar. O zaman ne oluyor? Bir günü 1000 yıl oluyor. Bir senesi 350-360 gün, efendim 360 bin yıl oluyor. Peki bir senesi 360 bin yıl olunca 240 senesi ne kadar oluyor? Şöyle arkadaşlar hesap makinelerine vurdular, çarptılar, topladılar. 91 milyon küsür sene oluyor sevgili dinleyiciler. Yani bir insan suçu günahı dolayısıyla la ilahe illallah diyen bir insan olmasına rağmen cehenneme düştü mü kurtuluş kolay değil. 91 küsür milyon sene yanacak. En aşağısı tabi yukarısını daha fazla miktarları günahın çeşidine göre bilmiyoruz. En aşağısı 91 küsür milyon sene yanacaksa bunun tasasını şimdiden çekmek lazım, terlemek lazım, korkmak lazım, titremek lazım ve bunun tedbirini almak lazım. İnsanın kendisine acıması lazım, yazıktır. Yani insanın kendi nefsine zulmetmemesi lazım. Kendisinin cehenneme girmesine lakayt kalmaması lazım. Kendisini cehennemden kurtarmaya çalışması lazım. O halde bu kırmızı bir sinyaldir, korkunç bir alarmdır. Efendim Ramazan geldi geçiyor, kişide bir değişiklik yok, ibadetleri yapamamış, Ramazan'da Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti coşa gelmiş, rahmet deryası taşmış, müminler gark olmuş, rahmete batmışlar, nimetlere mazhar olmuşlar, sevapları kazanmışlar, herkes memnun, mesrur, bayram edecek. Bu gafiller, bu cahiller hiç Ramazan'dan haberleri yok. Ramazan gelmiş geçmiş, efendim bu günahkar gidişin bilmem ki sonu ne olacak. Evet, diye bunu kendisine sorması lazım. Bir de kendisine acıması lazım. İnsanın kendi nefsi herkesten daha önemlidir. Acıması lazım. O halde şimdi ayın 24'ü ise efendim Ramazan'ın biraz daha zamanı vardır. Hala elimizde fırsat vardır diyerek bu durumda olan insanlar da siz belki öyle değilsiniz sevgili dinleyiciler ama çevrenizde böyle insanlar vardır, seviyorsunuzdur, istiyorsunuzdur ki o da cennete girsin, o da mutlu olsun, o da Allah'ın rahmetine mazhar olsun, acıyorsunuzdur, iyi insan diyorsunuzdur. İyi insan yanında konuştuğumuz zaman arkadaşlığı iyi, komşuluğu iyi, dostluğu iyi, iyi bir insan ama neden böyle yapıyor, onu kurtarayım diye bunları söyleyin. Bu 91 milyar efendim milyon seneyi söyleyin ve toparlasınlar kendilerini. Son bir fırsattır. Bir gayret sarf etsinler. Uçuruma düşmekten kendilerini kurtarsınlar. Doğru yola gelsinler. Tevbe etsinler. Dönüş yapsınlar. Tam uçuruma doğru gidiyorlar. Kuvvetli bir dönüşle dönüş yapsınlar. Daha dönüş imkanı var. Ve Allah'ın sevdiği kul olmaya girişsinler. Ağlasınlar. Yalvarsınlar. Belki de Kadir Gecesi'ne rastlarlar. Bilmiyoruz ki. Hani Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruluyor sevgili dinleyiciler? Leyletül Kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani o da bir ömür demek. Bir ömre bedel bir gece var. Belki önümüzdeki gecelerden birisidir bu. Bilmiyoruz. Çünkü saklamış Allah. Yani bilirler. Bilirler de ben Kadir Gecesi'ni ihya ettim diye güvenirler, efendim, gevşerler diye herhalde hikmeti bu olsa gerek saklamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ashabı sormuşlar. Ya Resulallah, bu ayette bildirilen bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi sadece bu yıla mahsus bizim hayatımızda senin hürmetine olan bir tek olay mıdır bu gece? Yoksa her zaman olacak mı bu ileriye doğru? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki evet her zaman olacak. Ramazan'ın sonunda olacak. Nasıl bilelim? Ramazan'ın son 10 gününde arayın buyurmuş. Yani son 10 gününün hatta tek gecelerinde arayın buyurmuş ama tek geceleri pek iyi bilinemiyor. Çünkü Araplar bizden bir gün önce başlıyor. Biz ondan bir gün sonra başlıyoruz. Tek çift işi karışıyor sevgili kardeşlerim. O zaman tek çift işinden belki bir şey yakalayamayız ama son 10 gününde arayın Kadir Gecesi'ni diye Efendimizin bize bir ipucu vermesi, bir tavsiye vermesi çok şayani şükran bir durum. Efendim elhamdülillah bu son 10 gününde bir gayret etmek lazım o zaman. Efendim bu son günün gecelerini hiç olmasa şimdiye kadar gaflet ettim. Bundan sonra toparlayayım kendimi. Bundan sonra bir sımsıkı sarılayım. Efendim biliyorsunuz yarış bitmedikçe yarışı kimin kazanacağı belli olmuyor. Birçok insan koşuyor ama en sonunda ona bir isim veriyorlar. Depar mı diyorlar unuttum. Efendim en son anda Bir koşuyor, bakıyorsunuz arkadaki koşucu öne geçiyor, ipe o göğsünü değdiriyor, alkışlar kopuyor, o birinci olmuş oluyor. Evet, belki böyle şimdiye kadar Ramazan'ın kıymetini bilememiş, günlerini, bu Ramazan'ın günlerini gafil geçirmiş insan varsa belki böyle yapabilir. Bu son günlerde kendisini derleyip toparlar ve efendim ipe göğsünü değdirip birinci olabilir belki. Temenni ederiz tabii efendim herkesin başarmasını, iyi olmasını. Bir başka hususu daha bu Ramazan'ın son gününde hatırlatmak mutlaka bizim için gerekli, sizlere hatırlatmamız gerekiyor. Bizim vazifemiz, muhterem kardeşlerim, ibadet muvakkat değildir. İbadet kulluk, yani Allah'a kulluk etmek, belli bir zamana mahsus olup ondan sonra yapılmamak gibi bir durum bahis konusu değildir. İbadet daimidir. İnsanın Allah'a daimi kulluk etmesi lazım gelir. Ömür boyunca devam eder. Ramazan'a mahsus değildir. Ramazan'da ibadetleri yap, Ramazan'dan sonra bırak. Kadir gecesi denilen günde camide toplan, sabaha kadar çalış, öteki günler bırak. Böyle olmaz efendim. Bir zaman yapıp bir zaman bırakmak olmaz. Mühim olan istikrarlı olmaktır efendim. İstikrar çok önemlidir. Dengelilik çok önemlidir. Dengesiz olmamak lazım. Parlayıp yanıp sönmemek lazım. Efendim, hevesin gelip geçici olmaması lazım. Çünkü insanın fazileti kamil insan olması devamlı bir sıfat olmalı. Yani böyle gelip geçici. Ben efendim bir saat kamil ve olgun ve iyi bir insan olacağım. Ondan sonra korkunç bir ejderha olacağım. O zaman haydut olabilirim, yol kesici olabilirim denir mi? Olmaz böyle bir şey. Yani kemal, olgunluk, güzellik daimi olmalı. İnsanın kazandığı güzellikleri elden kaçırmaması gerekiyor. İşte bu çok önemli bir nokta. Şimdi Ramazan bizim için bir eğitim ayı. Tamam, güzel, eğitildik. Sonra eğitildikten sonra eğitimi bırakmak olmaz. Eğitimde kazanılmış olan vasıfları kaybetmek olmaz. Kayıp olur. O halde Ramazan'daki öğrendiklerimizi Ramazan'dan sonra ömür boyu devam ettireceğiz. Ve faziletli bir insan olacağız. İki günü müsaade olan ziyandadır. İkinci günü birinci günden kötü olana ölüm layıktır. Ölüm ölse daha iyi. Çünkü gittikçe ziyan edecek, perişan olacak, sermayeyi bitirecek. Ölmesi daha iyi çünkü fenaya gidiyor. İki günü beraber olursa dahi ziyanda ne olacak? İkinci günü birinci günden daha üstün olacak, daha ileri olacak. Günden güne yükselecek ki yüksel ki yerin bu yer değildir diyor şair. Yani insanın yeri şu durduğu yer değildir. Daha yükselmeli ve yüksekliğin merdivenlerinin sonu yoktur. Çok çok yüksek yere doğru insan yükselir. Ne kadar faziletler varsa hepsini iktisap eder. Her gün bir fazilet iktisap etse yine ömür biter, faziletler bitmez. Onun için her gün bir güzel şey öğrenip günden güne daha iyi insan olmak lazım. Kısaca söylemek gerekirse Ramazan'dan sonra gevşememek lazım. Ramazan'da kazandıklarını devam ettirmek lazım. İradesi kuvvetli, sabrı yerinde, takvayı kazanmış, sakınan, çekinen, efendim iyi, abid, sahip, kamil bir insan olmak lazım. Ramazan'dan sonra neydi? Ramazan'dan sonra maşallah ne oldu diye herkesin hayran kaldığı bir insan olmak lazım. Bu çocuğu görüyor musun? Bu delikanlıyı görüyor musun? Bu adamı görüyor musun? Bu kadını görüyor musun? Ramazan'da bir kapandı, bir örtündü, bir namaza başladı, bir oruca başladı. Şimdi bak maşallah devam ediyor demek lazım. Ramazan biter bitmez bayramdan sonra her şey değişmişse olmadı. Bu efendim Ramazan'ın kabul edilmediğine alamettir. Şimdi biliyorsunuz efendim şeyde Suudi Arabistan'da kadınlar örtünüyorlar ve hakikaten çok güzel örtünüyorlar. Tabii Mekke'de, Medine'de görüyoruz. Şeyde Cidde'de, Riyad'da maalesef efendim karışık vaziyet bizdeki gibi. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi Suudi Arabistan'da uçağa biniyoruz. Herkes kapalı. Kadınlar falan kapalı. Ondan sonra Türkiye'de uçaktan biz inerken bakıyoruz. Ah, hiç kapalı insan kalmamış. Efendim Araplar açılmışlar, saçılmışlar. Saçlar boyalı, dudaklar vesaire. Aa, yani Cidde havaalanında ki insanlar nerede? Havada buhar mı oldu bunlar? Uçaktan ne oldu? Düştüler mi? İnince bakıyorsun bazıları tabii. Efendim değişmişler. Böyle olmaz. Bunların efendim yanlış olduğunu herkes anlar. Böyle olmamak lazım. Yani Allah neyi seviyor onu anladıysa insan onu devamlı yapmalı. Öyle bir yerde yapıp öbür tarafta bırakmamalı. Bir zamanda yapıp öbür zamanda bırakmamalı. Bu da Ramazan'ın sonundaki en önemli şeydir. Peygamber Efendimiz bunu bir işaret olarak bize bildiriyor. Yani Ramazan'daki ibadetlerimizin kabul olmasının alameti, işareti Ramazan'dan sonra insanın iyi bir Müslüman olarak devam etmesidir hayatına. Ama iyi olarak devam etmesidir. İyi, değişmiş bir kul olarak. Ramazan'daki bütün gayretlerin heba olduğunun, boş olduğunun alameti nedir? Ramazan'dan sonra insanın eski kötü haline tekrar dönmesidir. Ramazan'ın onda bir iz bırakmamasıdır. Demek ki maya tutmamış yapılan şeyler efendim boşa gitmiş. Bu bir göstergedir. Onun için aman Ramazan'dan sonra haliniz bozulmasın. Ramazan'da sabrı öğrendik, takvayı öğrendik. Ramazan'dan sonra sabırlı, şükürlü, müttaki, takva ehli, efendim güzel bir Müslüman olarak, iyi bir Müslüman olarak, sabırlı, camiye devam eden, Kur'an okuyan, hayır yapan, zekat veren, sadaka veren, efendim dili Allah'ın zikriyle meşgul, gönlü Allah sevgisiyle dolmuş, böyle pırıl pırıl tertemiz yepyeni bir Müslüman olarak devam etmeli. Bunları temenni ediyorum. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri hepinize ve sevdiklerinize, çevrenize. Dilerim ki Ramazan'dan sonra efendim İslam aleminde, Türkiye'de, efendim beldelerimizde böyle insanlar değişmiş olsun, yenilenmiş olsun. Ben Almanya'ya çok seneler önce gitmiştim 76'da. Mahallelerde harabeler vardı. İşte bombardımandan kalma. Yollar bozuktu. Efendim arabalar eskiydi. Son senelerde bir daha gittim. Almanlar para kazanmışlar, zenginleşmişler. Evler yenilenmiş, boyanmış, her taraf güzelleşmiş. Efendim çalışmışlar. Efendim arabaların hepsi de yeni. BMW'ler, Mercedes'ler, efendim böyle güzel güzel arabalar. Dedim eski arabalar ne oldu? Onların hepsi Doğu Avrupa ülkelerine gitti dediler. Ucuz ucuz Macarlar aldı, Romenler aldı falan. Efendim gitti dediler. Bunlar da kazandıkları paralarla hayat standartlarını yükselttiler, yenilediler. Pırıl pırıl arabalar, efendim pırıl pırıl caddeler, sokaklar değişti dediler. Tabii bu insanların bir çalışmasının sonucu efendim böyle olmuş. Bizim de efendim içimiz harap kalmasın, efendim harabeler mamuriye dönsün, gönüllerimiz aydın olsun, gönlümüzün pası gitsin, içimiz dışımız nurlansın, maneviyatımızın, manevi gözümüz olan basiretimizin önünden perdeler kalkmış olsun, Allah'ı bilmiş ve tanımış, sevmiş olarak, Allah dostu olarak, Allah'ın sevgili kulu olarak yaşayalım, faziletleri kazanmış olarak, Ramazan'da edindiğimiz, öğrendiğimiz güzellikleri, Ramazan'dan sonra yaşayarak şöyle bir Türkiye'nin çehresinin değiştiğini görelim. Rüşvet kalmasın, yalan kalmasın, düzensizlik kalmasın, pislik kalmasın, çirkinlik kalmasın. Türkiye değişsin. Neden? Ramazan geldi geçti, her kötülük silindi, pırıl pırıl her taraf güzel oldu. Türkiye'de böyle olsun, tüm İslam alemi de böyle olsun, bütün Müslümanların da görünen suretleri ve görünmeyen iç alemleri, siretleri böyle olsun, pırıl pırıl olsun, nurlu olsun. Allah Teala Hazretleri, sevgili akra dinleyicileri, hepinizi rahmetine erdirsin, içinizi dışınızı nurlandırsın, kamil Müslüman eylesin, sevdiği kulu olarak yaşamayı nasip eylesin, sevdiği işleri, amelleri yapmayı nasip etsin. Arkanızdan sizin rahmetle anılmanıza sebep olacak güzel eserler bırakmanızı nasip etsin. Ve Ramazan'dan sonraki ömrünüz mutluluklarla dolu olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizi mutlu bayramlara erdirsin. Bayramlarınız şimdiden kutlu ve mutlu olsun. Ve Allah-u Teala Hazretleri asıl büyük bayram olan ahirette rahmetine erip cennetine girme bayramını da cümlenize sevdiklerinizle beraber nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.